أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى سورة عبسة مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 24 نمبر پر ہے، سورۃ النجم کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ، اور ترتیب کے اعتبار سے 80 نمبر پر ہے، سورۃ النازعات کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نمونہ ذکر کیا عذاب کا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت حس عل تبلیغ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حس کے معنی جو ہے وہ تیزی دلانا. بیان پر اللہ رب العزت تیزی دلا رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرو، اس میں جو ہے وہ کمی اور کوتاہی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ ویسے بھی آپ نے جو ہے نمونے پڑھ لیے عذاب کے، تو بیان کرو کہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے غیر منقاد کا تذکرہ کیا فرعون کا، تو یہاں پر اللہ رب العزت منقاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں. منقاد کے معنی تابعداری کرنے والا، جن میں طلب ہوتی ہے حق کے لیے، حق کا طلبگار. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے غیر منقاد، جو حق کا طلبگار نہ تھا، جو نافرمانی کرنے والا تھا، فرعون کا اللہ نے تذکرہ کیا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت جو منقاد ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں، 27 نمبر آیت میں کہا، یا آسمان کے بنایا ہے ہم نے اس کو. تو اس صورت میں اللہ رب العزت 18 اور 19 نمبر آیت میں اس سوال کو دوہرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی ذکر فرما رہے ہیں. من ای شئن خلقہ، کس چیز سے جو ہے پیدا کیا گیا ہے اس انسان کو، من نطفت، پانی کے قطرے سے، خلقہ، پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو، فقدرہ، پس اندازہ لگایا ہے اللہ نے اس انسان کا. تیسری وجہ، چوتھی وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا زمین سے اللہ رب العزت 31 نمبر آیت میں پر فرمایا اخرج منہا ما آہا و برآہا کہ زمین سے ہم پانی کو جو ہے وہ نکالتے ہیں, چراگاہ کو جو ہے وہ نکالتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں اور بھی میری انگنت نعمتیں آپ پر ہے. 25 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 32 تک اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. اگلی وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا نام لیا طامت الکبرا, 34 نمبر آیت میں فَإِذَا جَاءَتِ طامت الکبرا پس جب آ جائے گی مصیبت بڑی. اس صورت میں جو ہے قیامت کا دوسرا نام اگلا نام 33 نمبر آیت میں فَإِذَا جَاءَتِ صَاخَا چیخ و پکار کا دن, جب مصیبت پڑتی ہے ہیبت آتی ہے تو ہر ایک کی زبان سے جو ہے چیخ و پکار نکلتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر ان کی حالت. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا 8 نمبر آیت میں قلوب یومئذ واجفہ, بہت سارے دل اس دن جو ہے کیا ہوں گے, واجفہ پریشان ہوں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ان کی پریشانی کی کیفیت ذکر فرما رہے, ایک دوسرے سے بھاگیں گے. 34 35 36 اور 37 نمبر آیت میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ بھاگیں گے. 9 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا تھا ابصار وہاں خاشعہ, آنکھیں جو ہے وہ ذلیل ہوگی, ہیبت زدہ ہوگی. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, 42 میں اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی ہوگی جو انکار کرنے والے تھے اور بدکردار تھے, تو ان کی جو ہے وہ آنکھیں اور چہرے جو ہے وہ ذلیل ہوں گے. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابتدا میں ذکر ہو رہا ہے. دوسری ربط, سورت میں اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ منقاد کو توجہ دو, غیر منقاد کو جو ہے رد کرو منقاد کے لیے, نہ کہ منقاد کو تم رد کرتے ہو غیر منقاد کے لیے. جو طلبگار ہے حق کا اس کو توجہ دو, اس کو رد نہ کرو, اس کو نہ چھوڑو اس آدمی کے لیے جو غیر طلبگار ہے, جس میں طلب نہیں ہے حق کا, اس کے لیے اس کو جو ہے وہ رد نہ کرو, نہ ٹکراؤ اسے. ابتدائی آیات اسی موضوع پر ہے. سورت ممتاز ہے. قرآن کی عظمت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں 11 12 13 14 15 16 آیات میں. سورت ممتاز ہے 20 نمبر آیت پر ثم السبیل یسرا, راستہ اللہ نے انسان کے لیے آسان کر دیا ہے. سورت ممتاز ہے 21 آیت پر ثم اماتہ فاکبرہ, پھر مار دیتا ہے اللہ انسان کو, فاکبرہ پس قبر میں داخل کرتا ہے اس کو, یہ کہیں اور قرآن میں نہیں ہے. سورت ممتاز 33 آیت پر فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, قیامت کو اللہ رب العزت چیخ و پکار کے دن سے تشبیہ دے رہے ہیں, نام دے رہے ہیں اس کو. سورت ممتاز 37 پر لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی، ہر آدمی جو ہے ایسی حالت کا شکار ہوگا، گرفتار ہوگا کہ دوسروں کی حالت سے جو ہے وہ کیا ہوگا، بے خبر ہوگا، غافل ہوگا، اپنی پڑی ہوگی سب کو. مقصدی صورت اس وعد قیامت بترقی، اس وعد قیامت بترقی اور صورت میں اللہ رب العزت حس علی تبلیغ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حس سے لکھتے ہیں، حس علی تبلیغ بیان کے پہنچانے پر، مسئلے کے پہنچانے پر اللہ رب العزت تیزی دے رہے ہیں. مسئلہ سیکھ لیا، مسئلہ جان لیا، دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، اس میں سستی نہ کرو، جو طلبگار ہے ان کے پیچھے پڑ جاؤ، ان کو چھوڑو نہیں، ان کو نظر انداز نہ کرو. تو صورت میں اللہ رب العزت اس بات قیامت بترقی اور ساتھ ہی اللہ رب العزت حس علی تبلیغ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تیزی دے رہے اللہ رب العزت مبلغ کو بیان کے کرنے پر، مسئلے کے پہنچانے پر. سورت کا شان نزول جو ہے وہ ابتدائی آیات کا اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے تھے، جو ان کے سردار تھے، جو ان کے امیر تھے، جو ان کے بڑے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جو ہے ایک مجلس میں بیٹھے تھے. اس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ بڑے بڑے جو نامی گرامی جو کفار مکہ میں سے تھے، مشرکین مکہ میں سے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو ہے توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلا رہے تھے. اسی اثنا جو ہے ایک نابینا صحابی جس کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ پوچھ کر جو ہے لوگوں سے جو ہے وہ پوچھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. تو اس کو تو سچویشن معلوم نہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کون سی باتوں میں مشغول ہے، نہ تو آپ جو ہے مجلس کو دیکھ رہے تھے، دیکھ سکتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ چہرے کی کیفیات اور اثرات کو جو ہے آپ معلوم کر سکتے تھے، کیونکہ آپ ہونا بھی نہ تھے، مادرزات اندھے تھے آپ. تو جیسے یہ صحابی آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے انہوں نے سوالات شروع کر دیے. جب سوالات شروع کر دیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس حرکت پر جو ہے ذرا سے ناراض سے ہو گئے، تنگ سے ہو گئے کہ اگر یہ صحابی جو ہے اس وقت خاموش ہو جائے اور میں اپنے بیان کو جو ہے وہ پورا کر دوں تو پھر بعد میں جو ہے اس کی تشفی کر جاؤں گا، ان کے سوالات کے جو ہے میں جوابات دے دوں گا، مگر فی الوقت اس کو خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے، یہ خاموش ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ توجہ دیا کرتے تھے، اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکہ کے مشرکین کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے، بات کو جو ہے آگے بڑھا دیتے. تو بار بار جو ہے یہ آپس میں جو ہے یہ ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی، انٹرفیرنس جو ہے وہ آ جاتی. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے مشرکین کی طرف توجہ کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اقدام پر جو ہے وہ تنگ سے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا، کئی مقاصد ہے اس واقعے میں. ایک تو یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست اور احباب جتنے بھی تھے ساتھی، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ کافی پریشان تھے، ان کو اذیت پہنچایا کرتے تھے، ان کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اگر یہ لوگ مان جائے تو کم از کم میرے ساتھیوں کو جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا، وہ بچ جائیں گے، ان کو نجات مل جائے گی. دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ شاید یہ لوگ بھی مان جائیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ علاقے کے بڑے ہیں، یہ خان ہے، امیر ہے، سردار ہے، بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، اور ان لوگوں کا جو ہے وہ کافی اثر و رسوخ ہوتا ہے. اگر بڑے جو ہیں وہ مان لے تو چھوٹے جو ہیں وہ ضرور مانیں گے. خان اگر مان لیا تو ان کے جتنے بھی کوٹنگر ہوتے ہیں، جو ان کے گھروں میں رہتے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ مان لے گا کہ یار خان نے جو ہے اس مسئلے کو مان لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ مان لے تو ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے جو ہے اور لوگ بھی جو ہے میری بات کو مان لیں گے. اور تیسری بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ چیز معلوم تھی کہ یہ تو صحابی ہے، یہ تو مومن ہے، یہ تو مسلمان ہے. ان کو تو بعد میں بھی یہ بات میں جو ہے کلیئر کر سکتا ہوں، ان کے سوالات کی میں جو ہے تشفی کر سکتا ہوں، ان کے جوابات میں دے سکتا ہوں. ابھی ان کو جو ہے باری ہے، ان کو جو ہے میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس سورت کو نازل کیا، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت بھری ایک تنبیہ جو ہے نبی علیہ السلام پہ نازل کر دی. محبت بھری تنبیہ، تنبیہ کے معنی خبردار کرنا کہ حضرت آپ اس طرح جو ہے وہ نہ کیجئے. جو غیر منقاد ہے، جو نافرمان ہے، جو جن میں توجہ نہیں ہے، جن میں طلب نہیں ہے حق کا، مکہ کے مشرکین، ان کی وجہ سے جو ہے آپ ایک منقاد، ایک تابعدار، ایک طلب حق کو جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ کا یہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا یہ کام وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی پوری توجہ جو ہے ان لوگوں کی طرف ہونی چاہیے جو منقاد ہو، جو تابعداری کرنے والا ہو، جن میں طلب حق ہو، تو ان کی طرف جو ہے آپ توجہ کیجئے. آپ جو ہے وہ توجہ آپ اپنے طلبگار کو چھوڑ کر جو ہے بے طلبوں میں جو ہے وہ کیا جو ہے ان کی طرف توجہ کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طلبگار کو چھوڑ کر جو ہے بے طلب میں جو ہے آپ طلب پیدا کیجئے. طلبگار کو چھوڑ کر جو بے طلب ہے اس میں آپ طلب پیدا کیجئے. تو ان کو آپ بتائیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ کاش آپ 300 قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے، پھر 30ویں پارے کو پڑھتے، اور پھر 30ویں پارے کی سورہ عبسہ کی شان نزول کو صرف آپ پڑھ لیتے، تو کم از کم آپ یہ بات جو ہے وہ نہ کرتے کہ کمال یہ ہے کہ بے طلبوں میں جو ہے وہ طلب پیدا کی جائے. یہاں پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلبگار کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس طرح نظر انداز نہیں کہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے اور سوچ یہ تھی کہ بعد میں جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے میں ان کی جو ہے وہ جواب دے دوں گا، ان کے سوالات یہ مسئلہ جو ہے میں کلیئر کر دوں گا، واضح کر دوں گا میں. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے طلبوں میں جو ہے وہ طلب پیدا کر رہے ہیں. بے طلب کون تھے؟ مکہ کی مشرکین، ان میں طلب پیدا. تو اللہ نے جو ہے تنبیہ نازل کی، نہیں اے پیغمبر آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ بے طلبوں کے پیچھے جو ہے وہ چلے، اور جو طلبگار ہیں ان کو جو ہے آپ چھوڑ دیجیے. آپ ابھی طلبگار ہیں نا، یہاں پر آئے ہیں، بیٹے ہیں. اگر میں آپ کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور جگہ جو ہے وہ چلا جاؤں تو کیا میں نے اچھا کر دیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تم مجاور بنے ہو، تم ایک جگہ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے بس آپ کو جو ہے سرجون کی پڑی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے کہ جن میں طلب ہوتی ہے ان کو چھوڑو نہیں، جب ان میں طلب ختم ہو جائے گی پھر ان کے ساتھ بیٹھو نہیں. جب یہ طلبگار ہیں تو ان کی طلب کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے، جب طلب ہے ان کو چھوڑو نہیں. جب یہ بے طلب بن جائیں گے اس کے بعد آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، چلے جائیں گے یہاں سے. تو اللہ نے محبت بری یہ تنبیہ نازل کر دی. کچھ لوگ جو ہے غربا اور مساکین کو جو ہے وہ چھوڑتے کہ یہ خواص ابھی آ گئے. کچھ کے درمیان خواص اور عوام کا بھی فرق ہوتا ہے, یہ خواص کا مجمع ہے, یہ عوام کا مجمع ہے. تو خواص میں جو ہے وہ مالدار لوگ ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر ہوتے ہیں, ان کا مجمع الگ ہوتا ہے, عوام کا مجمع الگ ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے, اور بلال حبشی میں بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر قرآن کو سن رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ صہیب رومی بھی سن رہے, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ سن رہے. یہ تو نہیں کہ نبی علیہ السلام نے عام اور خاص کا مجمع الگ کیا تھا کہ غریب جو ہے ان کے ایک ٹائم میں ان کو پڑھاؤں گا, جو مالدار ہوں گے خواص ہوں گے دوسرے ٹائم میں پڑھاؤں. نہیں, یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بخاری کے حاکم نے جو ہے وہ کہا کہ آ کر دربار میں جو ہے میرے بیٹے کو حدیث سناؤ پڑھاؤ. اس نے آنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا بادشاہ حاکم بیٹوں کو یہاں پر بیٹھو. بادشاہ مجبور ہوا, حاکم مجبور ہوا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, مگر ان کو عام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہ بیٹھاؤ, یہ تو شہزادے ہیں, ان کو الگ بیٹھاؤ. اس نے کہا نہیں, آئیں گے تو سب کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو الگ میں جو ہے وہ نہیں بٹھا سکتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بات پر ڈٹ گئے, بخاری کو چھوڑا, ملک کو چھوڑا, مگر دین کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا نہیں کیا. ایسے لوگ تھے ہمارے اسلام جو ہے وہ, ایسے لوگ تھے ہمارے بڑے جو ہے وہ, ایسے گزرے جنہوں نے دین کو ذلیل. آج تو اگر 50 روپے آپ دے تو 50 مرتبہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ سلگے اڑول تو تیاری وغیرہ. کسی نے کوئی غریب ہے کہ کوئی جو ہے کچھ بھی نہیں دیتا تو اس کو جو ہے وہ کیا, اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتا, اور ہاتھ ملائے بھائی تو ہاتھ اس طرح ہوگا آپ اٹھا کے جو ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے. اور جو غریب ہوگا, جو مالدار ہوگا, جو بڑی گاڑی میں پراڈو مرسڈیز میں آیا ہوگا تو دیکھتے ہی جو ہے وہ فوراً چلانگ لگائے, تم کہو کہ کیا شامت, کیا قیامت آ گئی, فوراً جائے گا اور وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ ملے گا اور لا کر جو ہے اپنے ساتھ بٹھائے گا. اور جب اس کی پراڈو اور اس کی جو ہے مرسڈیز ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کو پہچانے گا, بھائی یار آپ مجھے نہیں جانتے, نہیں پتا نہیں کبھی دیکھا ہوگا آپ کو. تو اللہ رب العزت نے جو ہے محبت بری یہ تنبیہ نازل کر دی کہ حضرت آپ منقات کی طرف توجہ دیں, جن کے اندر طلب ہے ان کو آپ نظر انداز نہیں کیجیے, جو بے طلب ہیں ان کو چھوڑ دیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے شان نزول ان آیات کا. ابھی ترجمہ ہے, ترجمہ تو آسان ہے, وہ تم انشاءاللہ جلدی ہم پڑھیں گے. عبس و تولا, عبس تنگ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, وتولا اور بے رخی بھرتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. عبس تنگ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عبس ترش ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی چہرے پر جو ہے وہ ناگواری کے جو اثرات ہوتے ہیں, چہرے پر جب ناگواری کے اثرات جو ہے وہ ہوتے تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو عبسا ترش ہونا, اس کو کیا کہتے ہیں, تنگ ہونا, بندہ تنگ ہو جاتا ہے. وتولا بے رخی بڑھتی, بے رخی کے معنی کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جو ہے مکہ کے مشرکین کی طرف توجہ دیتے تھے اور کبھی جو ہے اس صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے آپ توجہ دیا کرتے تھے, اور اکثر اوقات نبی علیہ السلام جب غزوات میں جایا کرتے تھے تو اس صحابی کو جو ہے مدینے کا امام مقرر کر کے جایا کرتے تھے. یہ صحابی جو ہے وہ کیا بنتا, مدینے والوں کا جو ہے وہ امام بنتا, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤذن بھی ہے. یہ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ مؤذن بھی ہے, جس طرح بلال مؤذن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ یہ بھی مؤذن ہے, یہ بھی اذان دیا کرتے تھے. اور اسی طرح اپنی غیر موجودگی میں جو ہے یعنی بسا اوقات جو ہے اسی کو جو ہے وہ امامت کے لیے جو ہے وہ چھوڑ, ان کو اس فریضے, ان کو جو ہے یہ فریضہ تفویض کیا جاتا, اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ مقرر کیا, اپنے قائم مقام مقرر کرتے. اور یہ وہ صحابی ہے کہ سورت کے نزول کے بعد جب بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر بچھا کر جو ہے ان کا استقبال کرتے کہ یہ وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے. تو اللہ رب العزت فرما دے عبس وتولى, تنگ ہوئے, ترش ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتولى, بے رخی بڑھتی. ان جاءہ الاعمى, اس وجہ سے کہ آئے آپ کے پاس الاعمى نابینا, کہ آیا آپ کے پاس الاعمى نابینا. کلام اصل میں ہے لئن جاءہ الاعمى, اس وجہ سے کہ آئے آپ کے پاس, آیا آپ کے پاس الاعمى نابینا, اندھا. مراد اس سے کون ہے؟ یہی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. سورہ حجرات میں جو ہے میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ولا تنابزوا بالالقاب, برے ناموں سے جو ہے کسی کو نہ پکارو. حاصل معنی کیا؟ ولا تنابزوا بالالقاب, کسی کو جو ہے وہ برے القابات سے جو ہے وہ نہ پکارو. تو یہاں پر تو اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے ان جاءہ الاعمى, کہ اس وجہ سے کہ آئے آپ کے پاس ایک اندھا. تو کیا کسی کو اندھا کہنا, نابینا کہنا, کہ یہ جو ہے یہ برا نام نہیں ہے, برا لقب نہیں ہے؟ تو وہاں پر تو فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, یہاں پر فرمایا ان جاءہ الاعمى. کیا معنی ہے جی دونوں؟ وہاں پر جواب میں نے ذکر کیا تھا, اور یہ کہا بھی تھا کہ میں اس کو جو ہے اس ریابس میں سنوں گا, اس پوائنٹ کو جو ہے میں وہاں پر آپ سے جو ہے وہ سنوں گا. جی بتائیں آپ, کیونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے, اسی وجہ سے سب سے نہیں پوچھ سکتا. عبد الرحمن پورا جواب ہوا ہے التسوئی ولی جی ہاں, وہاں پر کیا تھا اور یہاں پر ہاں, وہاں پر جو اللہ نے فرمایا تھا بلا تنابزو بالالقاب, کے برے نام سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو, تو وہاں پر تھا للتحقیر. کس کے لیے؟ للتحقیر, یعنی کسی کو حقارت آمیز الفاظ سے جو ہے وہ یاد نہ کرو, اے لنڈیا, اے بوچیا, اے کانا. تو ایسے نام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے بلا تنابزو بالالقاب. ایک ہے للترحم, رحم کی وجہ سے کسی کو کہنا, کوئی جو ہے وہ اندھے کو جو ہے وہ پیٹ رہا ہے, مار رہا ہے, اور تم آؤ تم کہو یار اللہ سے ڈرو, اندھے پہ تشدد کر رہے. تو آپ نے تو اندھا اسے کہا, مگر آپ کا یہ اندھا کہنا تحقیر کے لیے نہیں ہے, بلکہ کیا؟ رحم کے لیے ہے, کہ ان کا ترس آ جائے, ان کا رحم آ جائے اس پر. سمجھ آ گئی کہ نہیں آگے؟ تو وہاں پر جو اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا, برے نام نہ لو, یہاں پر اللہ نے اندھا کہا. کیوں؟ یہ لترحم ہے, مہربانی کے لیے ہے, کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا, آپ نے اندھے کو جو ہے وہ چھوڑا, ان کی طرف آپ نے جو ہے وہ توجہ, تو یہ رحم کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں پر جو ہے ولا تنابزوا بالالقاب, تو وہ کیا ہے؟ لتحقیر ہے, کہ تحقیر آمیز الفاظ کسی کے سامنے نہ کہو, ایسا نام جو ہے وہ کسی پہ جو ہے وہ نہ کسو, ایسا جملہ, ایسا نام, ایسے نام سے کسی کو نہ پکارو جس سے اس کی تحقیر جو ہے وہ کیا ہو, مراد ہو. تو ان جاءہ الاعمى, اس وجہ سے کہ آیا آپ کے پاس ایک اندھا. وما یدریک, اور کیا جانتے ہیں آپ, لعلہ, شاید کہ یہ آدمی, یزکی, اپنے آپ کو خوب پاک کرے. اور کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا جانتے ہیں آپ, لالو, شاید کہ یہ, یا زکا, اپنے آپ کو پاک کرے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکی کی انتہا تک پہنچائے, اپنے آپ کو کیا کرے, پاکی کی انتہا تک جو ہے اپنے آپ کو پہنچائے, اپنے عقیدے کی پاکی, اپنے عمل کی پاکی, انتہائی پاک دامن بننا چاہتا ہے. قد افلح من تزکا, سورہ آلہ میں آپ پڑھیں گے, یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا. تو پاکی کی انتہا مراد ہے. کیا جانتے ہیں آپ, کیا سمجھتے ہیں آپ, آپ کو کیا معلوم, لعلہ یزکی, شاید کہ یہ آدمی یہ زک اپنے آپ کو پاک کرتا, آؤ یا زک کرو یا نصیحت حاصل کرتا, فتن فاح ذکرا پس فائدہ پہنچاتا اسے ذکرا نصیحت حاصل کرنا, آپ سے قرآن کو سنتا, آپ سے سوال کرتا, آپ جواب دیتے, اس کو سیکھ لیتا تو اس کو بھی فائدہ پہنچتا, ان کے علم میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کا باعث بنتا, لوگوں کے عقیدے اور عمل کا جو ہے وہ باعث بن جاتا. اما من استغنا, چنانچہ وہ شخص استغنا جو بے پرواہ ہے, اما من استغنا, چنانچہ وہ آدمی استغنا جو بے پرواہ ہے حق سے آپ کے بیان سے, فانت له تصدا, تو آپ ان کے پیچھے جو ہے وہ لگتے ہیں, آپ ان کا پیچھا کرتے ہیں, فانت له تصدا, تو آپ ان کا پیچھا کرتے ہیں, آپ ان کے پیچھے لگتے ہیں جو بے پرواہ ہے, جن میں طلب نہیں ہے, پھر جو حق کا طلبگار نہیں ہے, ابو جہل وغیرہ, فانت له تصدا, تو آپ ان کے پیچھے لگتے ہیں. وما علیکا, اور نہیں ہے آپ پر کوئی بوجھ, اللہ یا زکا, کہ یہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے, وما علیکا, نہیں یہ ہے آپ پر کوئی بوجھ, اللہ یا زکا, کہ پاک نہ کرے یہ آدمی اپنے آپ کو. اگر ابو جہل اسی طرح گندا جو ہے وہ لوٹ جائے تو آپ پر کیا ہے, آپ کی ذمہ داری تو ختم ہو چکی ہے, آپ نے تو بیان کیا ہے, آپ کا کام تو بیان کرنا ہے, سو آپ نے کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اپنے آپ پر اس کو بوجھ نہ سمجھو. یہ تو آج لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ بوجھ سمجھا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ جاپانیز کے بارے میں جو ہے وہ جیپنیز کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا, چائنیز کے بارے میں پوچھا, امریکن کے بارے میں پوچھا جائے گا, کہ قیامت میں جو ہے وہ اللہ ان سے کہا کہ تم کیوں کافر ہو, تو وہ کہے گا اے اللہ ہم نے ٹی وی بنائی, ڈش بنائی, انٹینا بنائی, موبائل بنے, فلاں فلاں بنا چیزیں بنائی, پاکستان والوں کے پاس جو ہے ہم نے بھیجا, ان کے پاس اتنا بڑا دین, اتنا بڑا کلمہ, مگر ان لوگوں نے ہمارے پاس نہیں لایا, تو ایک جاپانی کی وجہ سے جو ہے سارے پاکستانی کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. تو ان کو اب یہ بات بتاؤ, کیا تم نے قرآن میں پڑھا ہے, حدیث میں پڑھا ہے, خواب دیکھا ہے, وہی آپ پہ آئیے, تورات میں پڑھا, انجیل میں پڑھا, زبور میں پڑھا, کس نے آپ سے پڑھو, کس سے آپ نے جو ہے یہ چیز پڑھی ہے, تم تو ایسی بات کریں کہ گویا کہ تم نے جو ہے کوئی منہ ہی دیکھی ہے, یہ سارا پروگرام جو ہے اپنے آپ آنکھوں سے دیکھا ہے, کہ جاپانی آئے گا اللہ سے پوچھے گا, وہ کہے گا پاکستانی نے یہ کر دیا, سب کو جہنم میں جائے گا, واہ واہ ماشاء اللہ, ایک جاپانی کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں, اللہ رب العزت وما علیکا, آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے, کافر جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے, عقیدے اور عمل کی اصلاح نہ کرے, آپ پر کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا, 119 نمبر آئے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل جہنم میں کیوں آیا, عتبہ اور شیبہ جو ہے وہ جہنم میں کیوں پڑا ہے, آپ سے بیان کا پوچھا جائے گا. تو وما علیکا اللہ یزکا, نہیں یہ ہے آپ پر کوئی بوجھ, اللہ یزکا, کہ اپنے آپ کو پاک کرے. واما من جاءک یسعا, اور وہ جو آیا آپ کے پاس, اما لیکن وہ جا اکا جو آیا آپ کے پاس, یس آ کوشش کرتا ہے, وہ ہوا یخشا اور یہ ڈرتا ہے اللہ سے, فانت عنہ تلہا, تو آپ ان سے غفلت برتتے ہیں. وہ اما, اور وہ جو آیا آپ کے پاس, چنانچہ وہ جو آیا آپ کے پاس, یسعا کوشش کرتا ہے سیکھنے کی, عقیدے اور عمل کی اصلاح کی, قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, آیا آپ کے پاس کوشش کرتا ہے, وہ ہوا یخشا اور وہ ڈرتا ہے اللہ سے, خشیت الہی کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہے. فانت عنہ تلہا, تو آپ ان سے تلہا غفلت برتتے ہیں, لاپرواہی برتتے ہیں, آپ ان کو توجہ نہیں دیتے, ان کے آنے سے آپ جو ہے وہ پریشان ہو, خفا تنگ ہو گئی. کلا انہا تذکرہ, تنبیہ ختم ہو گئی, کلا انہا تذکرہ, حق ہے یہ بات, انہا یقیناً یہ سورت تذکرت نصیحت ہے, کلا حق ہے یہ بات, یقیناً یہ سورت تذکرت نصیحت ہے کہ طلبگار کے پیچھے جو ہے وہ چلو, طلبگار کی طرف توجہ کرو, بے طلبوں کے لیے طلبگار کو جو ہے نظر انداز نہ کرو. یا کلا حق ہے یہ بات, انہا تذکرہ, یقیناً یہ سورت تذکرت یاد دہانی ہے. کیا ہے یاد دہانی؟ کہ منقاد کا پیچھا کرو, غیر منقاد کو چھوڑو, جن میں جتنا جو ہے وہ طلب ہو, جتنا اس میں جو ہے وہ سیکھنے کا جو ہے وہ لگن اور شوق ہو, اتنا ان کو توجہ دو, خواہ وہ غریب ہو, مسکین ہو, فقیر ہو, کچھ بھی نہ ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاء ذکرہ, پس جو چاہے نصیحت ذکرہ, ذکرہ ہوں یاد کر لے اس قرآن کو, یاد کر لے اس سورت کو. فمن شاء, پس جو چاہے نصیحت ذکرہ ہوں یاد کر لے اس قرآن کو, یاد کر لے اس سورت کو, اس قرآن کو جو ہے وہ یاد کر لے, اس سورت کو جو ہے وہ یاد کر لے, کہ واقعی جو بے طلب ہے ان کے لیے جو ہے طلبگار کو جو ہے نظر انداز نہ کرو. فی صحف مکرمہ, بیان اس قرآن کا فی صحف مکرمہ, معزز صحیفوں میں ہے بیان اس قرآن کا, بیان اس نصیحت کا. فی صحف مکرمہ, عزت والے صحیفوں میں ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ یا تو مراد اس سے لوح محفوظ کے صحیفے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بڑی عزت سے اللہ نے اس قرآن کو جو ہے وہ رکھا ہے, محفوظ کیا, فی لوح محفوظ. یا مراد اس سے جو ہے وہ پہلی کتابیں ہیں, پچھلی کتابیں ہیں, تورات انجیل زبور, جس میں قرآن کے آنے کی جو ہے پیشن گوئی اور صداقت کا تذکرہ تھا. تو بیان اس قرآن کا فی صحف مکرمہ, معزز صحیفوں میں ہے, مرفوعات, جو اونچے مرتبے والے ہیں, اونچی مرتبے والے, متطہرہ پاکیزہ ہے, مرفوعات اونچے مرتبے والے, متطہرہ پاکیزہ ہے, اونچے مقام اور اونچے درجے والے. اسی طرح متطہرہ پاکیزہ ہے شیطان کے خلط سے, متطہرہ پاک ہے شیطان کے خلط سے, شیطان نے اس میں کوئی امیزش نہیں کی ہے, اپنی کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے اس میں, تو متطہرہ ہے, مرفوع اونچے ہے اللہ کے دربار میں, مرفوع تین اونچے ہے, اونچے مرتبے والے ہیں اللہ کے دربار میں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين, یقیناً اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے بہت سے اقوام کو عزت نصیب کرتا ہے, جنہوں نے قرآن کو سیکھا, اس پہ عمل کر دیا, عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی, اس کو قانون بنایا, اور جنہوں نے چھوڑ دیا قرآن کو تو اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. تو مرفوعت اونچے مرتبے والے اللہ کے دربار, متطہر پاک ہے شیطان کے خلط سے. بے ایدی سفرا, لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے, ہاتھوں میں ہے. بے ایدی سفرا, لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. سافر عربی کے اندر جو ہے کاتب کو کہتے ہیں, رائٹر لکھنے والا, اس کو سافر کہتے ہیں. سفر تحریر کو کہتے ہیں, جس طرح سفر السعادہ, سعادت کی تحریر, تو سفر السعادہ. تو یہ کیا ہے؟ بے ایدی سفرا, لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. کرامن معزز ہے, برارا نیکوکار ہے, لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے, ہاتھوں میں کرامن معزز ہے, برارا نیکوکار ہے. یا تو مراد ان سے جو ہے وہ فرشتے ہیں جو قرآن لکھنے والے ہیں, یا تو ان کی صفات جو ہے وہ ذکر ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے, کرامن معزز ہے, برارا نیکوکار ہے. یا مراد ان سے جو ہے وہ کاتبین وحی ہے, قرآن مراد سے کاتبین وحی, وحی کے لکھنے والے جو ہے وہ مراد, عثمان رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں سے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے, اسی طرح جو ہے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادبی نے وہی میں یہ پورا ایک جو ہے وہ یعنی جو ہے تفصیل سی ہے فہرست سی ہے جس میں کافی سارے جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم فریضے پہ جو ہے وہ مامور کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے ایدی سفرا کرام بررا, وہ معزز ہے بررا نیکوکار ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, بخاری میں روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام بررا والذی یقرأ القرآن یتتعطى فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الماہر بالقرآن, قرآن قرآن میں مہارت رکھنے والا, مع سفرۃ الکرام بررا, ان کا حشر ما سفرت ان کرام بررا ان فرشتوں کی طرح کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے ہیں قرآن کو, جو معزز ہے, جنوں کے نیکوکار ہے, ان کا مقام اور درجہ حشر جو ہے ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کے لکھنے پر مامور ہے, وہی کے لکھنے پر مامور ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے والذی یقرأ القرآن, وہ آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے, یتتعطى فیہ, اس کے پڑھنے میں جو ہے وہ اس کو دشواری کا یعنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, زبان میں دشواری ہے, کوئی اور ان کو جو ہے مسئلے مسائل ہے, بیوی آ رہی ہے خاون ان کو ٹوک رہا ہے, بیٹی آ رہی ہے باپ ان پہ آنکھیں نکال رہا ہے, بہن آ رہی ہے بھائی جو ہے مشروٹی کر رہا ہے بدماشی کر رہا ہے, دشواری ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, گھر میں کوئی نہیں کہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ آ جائے, اور مسئلے مسائل ہے کافی سارے, مرد کو جو ہے وہ اپنے مسائل ہے, دکان کھلا چھوڑ کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں, فیکٹری جو ہے وہ اسی طرح چھوڑ کے آ جاتے ہیں, اسی طرح اور کاروبار کو اسی طرح جو ہے وہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں, بیماری میں آ جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے والذی یقرؤ القرآن, وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے, یتتعطى فیہ, دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں, یعنی آسانی سے نہیں پڑھتے. تو نبی علیہ السلام فرماتے فلہ اجران, ان کے لیے اللہ دگنا اجر دے گا ان کو, ایک قرآن کے پڑھنے کا اور دوسرا جو ہے دشواری کا, کہ مشکل اور مصیبت اور دشواری کے باوجود قرآن کے سامنے آتے ہیں, تو اللہ رب العزت ان کو دگنا اجر دے گا. باپ ٹوک رہا ہے, خاون ٹوک رہا ہے, بھائی جو ہے وہ ٹوک رہا ہے, باپ جو ہے وہ ٹوک, نہیں جاؤ گے تم قرآن, لوگ کیا کہیں گے, بازار سے منع نہیں کرتے مگر قرآن سے منع کرتے ہیں, اور خاص کر ان پر جو قرآن کے درس میں جو ہے وہ آیا کرتی ہے, تو ان کو تو پتا, خاوند کو پتا چل جاتا ہے کہ ابھی تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دم نہیں مارے گی, تو ان پر جو ہے خاوند بڑے جو ہے وہ شیر بن جاتے ہیں, قرآن سے پہلے تو گیدڑ ہوتے ہیں مگر قرآن کے بعد جب بیوی قرآن کے سامنے آ گئی خاوند نہیں آیا تو خاوند جو ہے وہ شیر بننے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ان کو تو یہ چیز معلوم ہوگی کہ یہ بھی جو ہے بڑی شریف بن چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو دشواری کا سامنا کرنے کے بعد قرآن کے لیے جو ہے بات یہ تکلیف اور مصیبت کو اٹھا کر ان کو اللہ دگنا اجر دے گا. قتل الانسان ما اکفرا, ہلاک ہو جائے انسان ما اکفرا, کتنا بڑا کفر کیا ہے, کتنا بڑا انکار کرنے والا ہے. قتل الانسان ما اکفرا, ہلاک ہو جائے انسان, انسان الف لام احد کا ہے, مراد ان سے جو ہے منکر انسان مراد ہے, قیامت سے انکار کرنے والا انسان مراد ہے, اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنے والا, قرآن سے انکار کرنے والا انسان مراد ہے. ورنہ انسانیت کے فہرست میں تو انبیاء بھی ہے, اولیاء بھی ہے, ائمہ بھی ہے, صحابہ بھی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ نے تمام انسانوں کو جو ہے بد دعا دی. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جی, تو انسان سے مراد یہاں پر بےمان انسان ہے, سب کے سب انسان, نفس انسان کا تذکرہ نہیں. تو قتل الانسان, ہلاک ہو جائے انسان, بےمان انسان, ما اکفرا, کتنا بڑا کفر کیا, قیامت سے. مولانا نوم رحمت اللہ علیہ فرماتے قتل الانسان ما اکفر رہو کلما نال الہدا فان کر رہو, ہلاک ہو جائے انسان, کتنا بڑا ناشکرا ہے, انکار کرنے والا ہے, کلما نال الہدا فان کر رہو, جب بھی ان کو ہدایت ملتی ہے تو اسے انکار کرتا ہے, جب ان کے سامنے قرآن پڑھی جاتی ہے, ہدایت کی کتاب پڑھی جاتی ہے ان پر, تو انکار کرتا ہے. تو فرماتے قتل الانسان ما اکفر رہو, ہلاک ہو جائے انسان, کتنا بڑا انکار کرنے والا ہے, کلما نال الہدا فان کر رہو. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اسے؟ گریبان میں جھانکو، قرآن سے انکار کر رہے ہو، اللہ کی وحدانیت سے انکار کر رہے ہو، اور گریبان میں جھانکو تم کس چیز سے پیدا ہو؟ شیشہ اللہ رب العزت جو ہے، آئینہ ان کے ہاتھ میں پکڑا گیا ہے اللہ نے، اس میں ذرا دیکھ لو تمہیں اپنا آپ نظر آ جائے گا. میں نے ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے یہ انسان؟ جواب اللہ رب العزت، من نطفہ، پانی کے قطرے سے. من نطفہ، پانی کے ایک قطرے سے. خلقہ، پیدا کیا گیا اسے، یعنی پنیت قطرے سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہو، بدبودار قطرے سے جو ہے تم پیدا کیے ہو. تم اتنی مستی کر رہے ہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو اللہ رب العزت فرمات من نطفہ، پانی کے قطرے سے، ایک بوند قطرے سے. خلقہ، پیدا کیا گیا اللہ نے، پیدا کیا اللہ نے اس انسان کو. فقدرہ، بس اندازہ کیا اللہ نے اس انسان کے لیے. اللہ نے اس نطفے سے بنایا، اس کے بعد اس کے لیے جو ہے وہ اندازہ کیا اس کی موت، کبھی اس کو موت آئے گی، اس کی زندگانی کی، اس کا رزق کتنا ہوگا، نیکبخت ہوگا، بدبخت ہوگا، آخری ٹکانا کیا ہو، جنت یا جہنم، اللہ نے اندازہ تقدیر مقرر کی. ثم سبیل یسرا، پھر راستہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا یسرہ، آسان بنا دیا اللہ نے انسان کے لیے. ثم سبیل یسرا، پھر راستہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا یسرا، آسان کیا ہے اللہ نے اس کے لیے. عقل نہیں مانتی، مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا، انسان کو جو ہے جس جگہ سے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، تو ثم سبیل یسرا، وہاں کی بالکل یہ بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت فرما، اللہ نے راستے کو آسان کر دیا ہے. ورنہ عقل و گمان، جو عقل و گمان سے بھی جو ہے یہ چیز، گمان سے بھی یہ چیز جو ہے وہ دور ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ پیدا ہو جائے، مگر اللہ نے راستے کو جو ہے وہ آسان کر دیا. ایک معنی یہ ثم سبیل یسرا، پھر راستہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا یسرا، ہو آسان بنا دیا اس انسان کے لیے، آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے. اور یا دوسری معنی ثم سبیل یسرا، ثم سبیلا، پھر راستہ دین پہ چلنے کا یسرا، ہو آسان بنا دیا اس کو، پھر راستہ جنت کا یسرا، ہو آسان بنا دیا اس کے لیے. سبیل سے مراد راستہ جنت کا. نبی علیہ السلام فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ آسان ہے. اس پہ چلو گے تو تمہاری زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے گی. بدعات پہ چلو گے، رسومات پہ جو ہے وہ چلو گے، تو تم اپنی زندگی کو جو ہے وہ کیا بناؤ گے؟ دشوار گزار بنا دو گے، مصیبت بھری بنا دو گے. اور جب تم دین پر چلو گے تو تمہاری زندگی جو ہے بڑی آسانی سے گزرے گی. الدین یسر، دین آسان ہے. تو ثم سبیل یسر، پھر دین پہ چلنے کا راستہ جو ہے کیا؟ جنت کا راستہ اللہ نے آسان کیا اس کو. ثم اماتہ، پھر مار دیتا ہے اس انسان کو، موت طاری کرتا ہے اس انسان پر. فاقبرہ، پھر قبر میں داخل کرتا ہے اللہ اس انسان کو، موت طاری کرتا ہے اس پر. فاقبرہ، اس قبر میں داخل کرتا ہے اس کو. گدا بھی مرتا ہے، اس کو کوئی دفن نہیں کرتا. تم انسان ہو، مر جاؤ، اس کو تمہیں دفن کیا جاتا ہے. گدا تم سے بڑا ہے، وزن میں بھی بڑا ہے، اس کو کوئی دفن نہیں کرتا، اس طرح چھوڑ دیتا ہے اور تمہیں کیا کر جاتا ہے. تمہیں اللہ نے دفن کا طریقہ بتایا. کس کو بتایا تھا؟ قابیل کو بتایا تھا. کس کو بتایا تھا؟ قابیل کو بتایا تھا. سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا تھا. فاق برہ، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے اللہ انشرہ، اٹھائے گا اس آدمی کو، اس انسان کو. پھر جب چاہے اللہ انشرہ، اٹھائے گا اس انسان کو قیامت میں، دوبارہ زندہ کرے گا. کلا، حق ہے یہ بات. کلا، یقیناً. لما یقزما امرا، پورا نہ کر سکا یہ انسان ان احکام کو، اس کو امرہ، کہ حکم دیا گیا تھا اس انسان کو. کلا، یقیناً. لما یقزما امرا، پورا نہ کیا اس انسان نے بابو کچھ. امرہ، کہ حکم دیا گیا تھا اسے، اللہ نے جن احکام کا ان کو حکم دیا تھا، اس انسان نے اس کو پورا نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. اس کو کیا کر دیا؟ اس کو چھوڑ دیا. قرآن کے سامنے بیٹھنا، اللہ کے احکام کو جو ہے وہ سننا، یہ باری بن چکا ہے. اس کے لیے ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو سنو، اس کو جانو. تو اللہ رب العزت فرماتے کلا لما یغزم امرا فلینظر اطمینان. اللہ رب العزت امتنان علی الانسان کا تذکرہ فرما رہے, امتنان احسان اللہ رب العزت جو ہے بنی آدم پر جو ہے جتا رہے ہیں, امتنان علی الانسان انسانوں پر اللہ رب العزت اپنے احسانات جتا رہے ہیں. انکار کر رہے ہو میرے احسان کو ذرا دیکھ لو کتنے احسانات میں نے کیے. فلینظر الانسان پس دیکھ لے انسان الا طعامی اپنے خوراک کو, فلینظر الانسان پس دیکھ لے انسان الا طعامی اپنے خوراک کو انا صببنا الماء صبا یقیناً برساتے ہیں ہم بارش کو صبن برسانے سے, یقیناً برساتے ہم بارش کو صبن برسانے سے اوپر سے ہم بارش برساتے. ثم شققنا الارض شقا پھر پھاڑا ہم نے زمین کو, شقن پھاڑنے سے زمین کو اللہ پھاڑتا ہے اور اس سے جو ہے وہ کیا نکالتا ہے فانبتنا فیہا حبن پس اگاتے ہیں ہم فیہا اس بارش کے ذریعے سے حبن اناج, حبن اناج دانے, وعینبن انگور, وقدبا ترکاریاں, وزیتونن اور زیتون, ونخلا اور کھجور, وحدائق غلبا اور باغات گھنے گھنے, وفاکہتن اور پھل, وابن اور چارہ, متاع لکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے, ولانعامکم اور تمہارے چار پاؤں کے فائدے کے لیے. اللہ رب العزت فرما دے کتنی نعمت ہے, ایک دو تو نہیں ہے, کتنی نعمت ہے اللہ کی ہے. اللہ رب العزت بارش برساتا ہے زمین کو پاڑتا ہے, فانبتنا فیہا حبن اگاتے ہم اس بارش کے ذریعے سے حبن اناج یہ گندم ہے یہ جو ہے یہ مکئی ہے یہ چیزیں جو ہے نکالتا اور چیزیں, وعینبن انگور کتنی میٹھی چیز ہے, وقدبن بوڑھا بھی کہا سکتا ہے اس کو, بچہ بھی کہا سکتا ہے اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دانتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے. وقدبا ترکاریاں کتنی ترکاریاں سبزی اللہ رب العزت نکالتا ہے, کتنی جو ہے وہ سبزیاں جو ہے وہ نکالتا ہے. وزیتونن زیتون, ونخلن اور کھجور, وحدائق حدیقہ کی جمع باغات, غلبا گھنے گھنے, وفاکیتن پھل, وابن اور چارہ سبزہ اللہ رب العزت کو نکالتا ہے. متعلقم فائدہ ہے تمہارے لیے, ولی انعامکم اور تمہارے چار پاؤں کے لیے تمہارے لیے بھی فائدہ, کچھ تم کھاتے ہو کچھ وہ کھاتے, کچھ تمہارے لیے مگز تم کھاتے ہو تو بز جو ہے تمہارے جو ہے وہ بیل کھاتے ہیں, تمہاری گائے جو ہے وہ کھاتی ہے, جو ہے مغز تم کھاؤ بز جو ہے وہ ان کو کھلاؤ ونڈا ہوتا ہوگا. فیضا جا اتوا خا پس جب آ جائے گی اسوا خا چیخو پکار کا دن, پس جب آ جائے گی چیخو پکار کا دن, سوا خا سیخا سے ہے, سیخا کے معنی چیخ پکار, ہر ایک آدمی جو ہے وہ چیخے گا پکارے گا ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارے گا, اے فلاں کہاں بھاگ رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس جب آ جائے گی چیخو پکار کا دن, ہر ایک جو ہے وہ چیخے گا پکارے گا چلائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ اس دن بھاگے گا آدمی من اخی اپنے بھائی سے, اس دن بھاگے گا آدمی من اخی اپنے بھائی, بھائی سے جو ہے وہ بھاگے گا. یہاں پر تو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کلاشن کو اٹھاتے تھے پسٹل جو ہے وہ اٹھاتے تھے, سمجھ آ گئی, دنیا میں تو یہ ہوتا ہے بھائی جو ہے وہ اس کی لڑائی ہوتی ہے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ کڑا ہو جاتا ہے, کوئی اس میں جو ہے وہ فائر کرتا ہے وہ اس کے سامنے کڑا مجھے مارو اس کو نہ مارو, دنیا میں یہ ہے مگر وہاں پر نہیں ہے وہ. یوم یفر من اخی آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وہ امی اور اپنی ماں سے, وہ ابھی ہی اپنے باپ سے بھاگے گا ماں سے بھاگے گا. یہاں پر روایت ذکر کرتے ہیں کہ ماں جو ہے آدمی ایک بچے کو کہے گا اپنے بیٹے کو کہے گا اے بیٹے میری ایک نیکی جو ہے وہ کم ہے مجھے وہ دے دو, ایک نیکی سو پچاس ہزار نہیں ایک نیکی کم ہے وہ مجھے دے دو. تو امی کیا کہی, وہ جو ہے امی کو کیا جواب دے گا, یا امی اخاف منہ تخافی اخاف مما تخافی منہ، میں اس سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈرتے ہو، جیسے آج تم ڈرتی ہو کہ میری ایک نیکی جو ہے وہ کم ہے، میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں تمہیں دے دوں ایک نیکی تو شاید میری نیکی بھی ایک میں کم آ جائے، مجھے کون دے گا؟ ماں وہ تکالیف جو ہے وہ دہرائے گی، پیٹ میں آپ کو جو ہے وہ 9 مہینے تک پالا، 8 مہینے 10 مہینے اٹھائے کے لے جاتی رہی آپ کو، اسی طرح 2-2.5 سال جو ہے وہ دودھ پلا، پھر جو ہے کتنی آپ کی ہو گئی نہیں، یا امی اخاف منہ اخاف مما تخاف منہ، میں جس سے ڈرتا ہوں تم جس سے ڈرتی ہو اسے میں بھی ڈرتا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا، اگر میں آپ کو دے دوں اور میری کم پڑ جائے میں کسے مانگوں گا، میں تو کسی کی ماں بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وہ ام ہی وہ ابھی، باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، تم کہو گے آپ پیر چڑا لی سی، تم کہو گے بابا چڑا لی سی، واہ واہ واہ واہ، اگر بابا تمہارا جو ہے وہ باپ پیر بابا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور کر دے، جنت کا باغیچہ بنا دے، اپنے ہاں اور بھی ان کو جو ہے بلند بالا مقامات سے جو ہے وہ نوازے، اگر وہ تمہارا باپ بھی ہے نا تو قیامت کے دن تم سے بھاگے گا، گپ نہیں ہے یہ۔ وہ امی ہی وہ ابھی وہ صاحبتی، اپنی بیوی بی سے بھاگے، وہ بنی ہی اپنے بچوں سے اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اور دنیا میں ایک نظیر آپ ان قریب جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، زمانے قریب میں آپ دیکھ چکے ہیں، میرے خیال سے 2005 تھا اور مارچ کا میرے خیال سے جو ہے وہ مہینہ لگاتار بارشیں تھی ایک مہینہ، اور اچانک لوگوں نے مشہور کر دیا کہ کوئی کہہ رہا ہے سونامی آ رہی ہے، کسی نے کہا زلزلہ آنے والا ہے، آپ نے حشر دیکھا ہوگا، بچوں کو گھر میں چھوڑا تھا یا باہر نکلے تھے، کوئی جوٹ روڈ کی زینت بنی تھا، کوئی جو ہے وہ آرمی اسٹیڈیم، ہمارے وہاں پر جو ہے دوست کی جو ہے وہ فیکٹری ہے تو چوکیدار جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ سیٹلائٹ ہاسپٹل انڈسٹریل ایریا میں کواڈ روڈ پر، تو رات کو جو ہے وہ جب یہ چیز جو ہے وہ یہ جو کیا تھی یہ زلزلے کی جو افواہ تھی یہ جب گردش کرنے لگی تو بیمار جو ہے وہ سڑک پر بیٹھ گئے، اور ڈرپ جو ہے وہ ایک نے ڈرپ پکڑا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیٹھا ہے، دوسرے نے ہاتھ اس طرح کیا اور تیسرے جو ہے ڈرپ پکڑا ہے، اسپتال سے باہر نکل کر جو ہے وہ سڑک پہ بیٹھے، اور ایک آدمی جو ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے جو ہے بتا رہے کہ کالج میں پھر بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ لوڈ کی تھی، بارش جو ہے وہ برس رہی تھی خوب، ابھی جو ہے اس میں کمبل بھی رکھے تھے اور ایجوکیٹڈ بندہ تھا اور بچے بھی بٹھائے تھا، خدا کا کرنا اس طرح وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تم مجھے ذرا دکھا تو دے دو کہ گاڑی سٹارٹ، اب جڑاش ہوئی خلق تو وہ چاہوی جزان وجہ، ایک ہماری جو قریب جو ہے وہ کرتا اس نے بجائے اس کے کہ جو ہے بچے کو جو ہے وہ اٹھائے تھا اگر متکا وہ تو نیک دیچے مور پیرا وہ نڑی اگر متکی اچھا تکڑے ہوا چلتے یو انیما گھنٹا درے پا وقت ادیرے کی ولاڑ چہرہ معشوم کو نہ پنکی نہ پنکی دا سنگ چل دے چوے کا طرح اگر متکا وہ معشوم کور کے پاتے شو دا سے نکو چہرہ معشوم پسے راگ دی الگ ہوتا سنے نیم خبر گرے خان آؤ کھنا اس نے چتا سوائے چارہ دویلی دی۔ تو اللہ رب العزت فرما یہ ایک یونیورسل جو ہے وہ ٹرتھ ہے جو پورے علاقے میں یہ تھا، اور کہاں کہاں سے جو ہے وہ ٹیلی فون آ رہے تھے فلاں جگہ فلاں، اس رات جو ہے وہ کافی واردات بھی ہوئے تھے، چوری جو ہے بھی ہو چکی تھی، لوگوں نے تو گھروں کو جو خالی کر دیا تھا، تو دنیا کی ایک افواہ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے بندے وہ تو یقینی چیز ہوگی، اس کو ہم کس طرح برداشت کریں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وہ صاحبتی ہی وہ بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن شان ایک حالت ہوگی، یغنی ہی کہ بے پرواہ کیا ہوگا اس کو دوسروں سے، ہر ایک آدمی ایک ایسی حالت کا شکار ہوگا، یعنی پشتوں میں پخپلو خولو کی بڑو بھی، ہر ایک آدمی اپنے پسینے میں غرق ہو، اپنی پڑی ہوگی مجھے جو ہے جہنم سے نجات مل جائے باقی سب جہنم کی زینت بن جائے مجھے کیا ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اللہ رب آج دنیا میں کہہ رہے کہ مجبور ہو گیا، اللہ کے بندے مجبور نہ بنو، جس سے مجبور بن رہے ہو کیا یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے؟ کبھی نہیں۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن مسفرہ روشن ہوں گے، بہت سے چہرے کیا مسفرہ روشن ہوں گے، دواحقتن دواحقتن ہنستے ہوں گے، مستبشرہ خوشخبری لینے والے ہوں گے، مستبشرہ خوشخبری لینے والے ہوں گے، دعا ہی کتن ہنستے ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے مستبر شرا بشارت لینے والے ہوں گے, فرشتے ان کو کہیں گے آپ شروع بالجنت الذی کنتم توعدون, بشارت لو, خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تمہیں دنیا کے ساتھ وعدہ دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ, اور بہت سے چہرے اس دن علیہا اس پر غبرا گرد و غبار ہوگا. کیا ہوگا؟ گرد و غبار ہوگا. جو پہاڑوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرے گا, اس کو اللہ ریزا ریزا کر دے گا, تو اس سے جو خاک اٹھے گی یہ کافروں کے چہروں کو جو ہے وہ لپیٹ لے گی. طرح کو ہاں قطرا, پہنچی ہوئی ان چہروں کو قطرا سیاپن کالاپن پہنچی ہوگی ان چہروں کو, کیا چائی ہوگی ان چہروں پر, طرح کو ہاں چائی ہوگی ان چہروں پر قطرا سیاہی, انتہائی کالے اور سیاہ شکل والے ہوں گے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آل عمران میں پڑھا تھا, وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اس دن کافروں کے چہرے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے, وہ کالے ہو جائیں گے, سیاہ ہو جائیں گے, جو بدعتی ہوں گے, رسم و رواج کرنے والے مشرک ہوں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجر, یہ لوگ هم الکفرۃ, یہی ہے انکار کرنے والے, الفجر بد کردار, یہی لوگ هم الکفرۃ, یہی ہے انکار کرنے والے, الفجر بد کردار, کفرا جو سرے سے نہیں مانا, اور الفجر وہ لوگ جو مان کر عمل نہیں کر رہا تھا, کفرا جنہوں نے سرے سے مانا ہی نہیں تھا قرآن, اور دوسرا جو ہے وہ فجرا جنہوں نے مانا تھا قرآن مگر اس پہ عمل نہیں کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو کالے بھی ہوں گے, جو جن پہ غبار جو ہے وہ اڑا ہوگا, خاک آلود ہوں گے ان کے چہرے. تو صورت میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھا حس علی تبلیغ کے بیان پر جو ہے وہ تیزی دلائی اللہ نے, اور اللہ نے کہا کہ بے طلبوں کے لیے طلبگار کو نہ چھوڑو, کہ تم بے طلبوں کے لیے طلبگار کو جو ہے وہ چھوڑتے ہو, اور اس بات قیامت بے ترقی بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر فرمائی.